Пабуды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка. Калі будзеце на астравецчыне, абавязкова наведайце мястэчка Гірвяты, дзе на вуліцах яшчэ можна пачуць жывую літоўскую мову, дзе ў маляўнічай сажалцы адбіваецца старасвецкі млын 1875 году пабудовы, дзе над наваколлем пануе высачэзны касцёл Святой Троіцы, а каля касцёлу падарожніка чакае сапраўдны батанічны сад, створаны мясцовым ксяндзом Леанідам. Толькі японскай сакуры пакуль няма. Я прыехаў у Гірвяты ў жніўні 2007 году, каб паслухаць літоўскіх песень ды палюбавацца касцёлам, але ж не ўдалася, бо за тыдзень да майго прыезду Гірвяты з афіцыйным візітам наведаў прэзідэнт Беларусі. Сляды яго візіту былі паўсюль: у ідэальна вымеценых вуліцах, у вазонах з кветкамі ўздоўж галоўнай вуліцы, а галоўнае — у нейкай палахлівасці гірвяцаў. Ад чалавека з дыктафонам шарахаліся, як ад чумнога. Толькі стары настаўнік-пенсіянер распавёў мне крыху пра сваю сустрэчу з галавой дзяржавы. Ну, прэзідэнт, я бы сказаў, умее так з людзьмі даволі вайці ў кантакт. Адразу падышоў так: ой, сколько вас тут сабралася. Я, гаворым, ні аднаго п'янага не віжу. Хаця і гаварылі мне, што тут п'яныя ёсць. Як жа ў вас не п'юць? Жанчыны там уже не п'юць. Ну, знаеце. А чаму не было п'яных? Алкаголікаў не пусцілі туды проста? Ці яны... А вы знаеце, ну, гэта ж быў, як говорится, цэнтр дня. Яшчэ не пара было і алкаголіку выпіць. Тут маладыя не маюць калі, усе ўключаны ў справу якую. А якія-небудзь вострыя пытанні яму задавалі? Вострых не задавалі. Я, правда, задаў одно пытанне, што вот наш беларускі рубель за последні час стаў стабільным, даволі украпіўся ён. Насельніцтва, у якіх лішні грошы, ахотна панеслі з банкі, з Сбербанкі. Будзе і надалей такая дынаміка? Ну, прэзідэнт адказаў на гэта пытанне. Ну, што гэта для дзяржавы главное пытанне, што і гэта дзяржава ніколі не дапусціць, каб было вал рубля. Ці неправда сёння слухаць пра тое, што дзяржава не дапусціць абвалу рубля, па меншай меры забаўна. Далей мне быў аказаны рэдкі гонар. Мною асабіста заапекаваўся сам старшыня сельсавета Міхаіл Шульгін. Ён ласкава пагадзіўся скласці мне кампанію і асабіста выступіць у ролі гіда па сваім аграгарадку. Я не знайшоў у сябе сілаў адмовіцца ад такой шляхетнай прапановы, зусім не западозрыўшы падвоху. Расцягваецца красата, это все больше. У нас тоже планы свои есть другие, где-то мы будем очаги делать, красивые уголки такие. Костел является у нас центром духовности, там, эстетики. Никто же это не отрицать будет, но мы хотим ее растянуть. Дальше. Распавядаючы пра красату, якую ўсё дальше і дальше трэба расцягваць, спадар Шульгін усё далей і далей вадзіў мяне па мястэчку. Ад школы да крамы, ад аптэкі да пошты. Быццам іншых справаў у яго на той дзень не было, пакуль нарэшце не пад'ехала машына з памежнікамі. І я ласкавым старшынём быў перададзены ў рукі правасуддзя. Клянуся, я не ведаў, што гірвяты, якія знаходзяцца за 30 кіламетраў ад мяжы, з'яўляюцца памежнай зонай. Засмучаны тым, што не ўдалося даслухаць пра ўсе пляны спадара Шульгіна, я паехаў плаціць штраф з надзеяй абавязкова сюды вярнуцца. Я нарадзіўся тут. У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік. Сёлета здаровага сэнсу ў Беларусі стала болей, прынамсі адносна дзяржаўнай мяжы, бо гірвяты ўжо больш не памежная зона, і жыхары гірвятаў ўжо больш адкрыта ўспамінаюць падзеі двухгадовай даўніны. 80-гадовы Мар'ян – літовец. Усё жыццё жыве ў родным мястэчку, з кожным годам усё меней тых, з кім можна пагаварыць на роднай мове, хіба што песню запяяць. Сидение время легёль, Болото лелеяли, что порошищу, морг работель. Да. А про что это? Ну, это про родню такая вот. А те много тут литовцев у Ервятах? Ну, теперь менее уже. Опять же, все считают литовцы были. Теперь что-то наезжает такое. Украинцы, тут и россияне, всякие понаезжал. А так одни литовцы были. 6 верстков литовцев. А вы сами не шкодуете, что тут Беларусь, а не Литва? А что мне за разница? Ни морозницы нет. Я на пенсии, мне разницы не понятно. Коли Лукашенко приезжал, вы ходили на его глядеть в тени? А кто выпустил? Не выпускали. А каким чином не выпускали? Что, поставили по автоматчику перед хатой? Да. Як в 41-м. Вышел на улицу, участков милиция стояла возле меня. Я вышел прийти. Иди, иди. Другі ірвятец, вясёлы спадар сярэдняга веку, таксама правёў некалькі гадзін лукашэнкавага візіту пад хатнім арыштам, што праўда, з выпіўкай і закускай, якую ахоўнікі прынеслі з сабой. З людзьмі органы працуюць гуманна. Я прыезжаў, мяне ў хаты не выпусцілі. А чаму? А чаму? Ну, закрылі ў хаце, прыйшлі два... Мы, гавось, такі раніцы ўжо па вашай вуліцы ўсё ходзім. Пад відам таго, што яны тут кантраліюць, баяцца там гэта Лукашэнку. Прыйшлі ў хату да мяне, селі, гавось, ці можна чаю папіць? Ну, я зрабіў чайнік, паставіў усё. Яны бутылку дасталі. І мяне 100 грам далі налілі, ну, як я запахам пайду. І сядзелі. А чаму яны так вас апікавалі? Чаго яны баяліся? Апікавалі, гэта, панімаеце, гуляпнуць і такое, панімаеце. Я гавару, пры камуністах я 3 разы ў ЦК на прыёме быў. І мог сказаць такое, што не дазволена. Мене не пусцілі з хаты. А многа яшчэ каго не пусцілі, ці толькі вас? А ўсе ўдзіўляліся, казалі, а чаму цябе там няма? А па вуліцах-то можна было хадзіць тады, ці не? Ці все па хатах сядзелі? Ні, пускалі, хадзілі людзі, можна было. Все. Тады жонка прыйшла, на звонок падзваніла, гаворыць, адпускайце ўжо, ўжо паехаў прэзідэнт. Ужо ён нічога не скажа другога. Ну тут было настолько, і на крышах ляжалі, і ўсё, ну я не знаю, на што гэта толькі... Была охрана, ти что? Я знаю, насколько Машеров приезжал, так? Ну, настолько не было. Не было этого шмона? То тут я говорю, поруха я нашел президента. А зараз дамо слова яшчэ аднаму селяніну, імя якога я па вядомых прычынах умаўчу. Магазин железнага няма, мы имеем это костовары, ага. Привезли у школу, оборудовали за одну ночь хвостовары. Все там, косы, то все. А мужики ездят косы, аж у Варняны, за 14 километров куплять. Ну, только пришли, где магазин закрытый, покули. Ну, батька не приехал. Я приехал, батька зашел, магазин открытый, вышел, правда, не запускали. Потом рванули все люди. Тут, как глядят, уже это косы, все, топоры выносят, как... Где вы купляли, туда и едьте. Это только просто временно. Это выставка достигнений народной господарки. Да, во-во-во. А хоть одного Гирвятского пустили поглядеть на... Никого, никого. Председателя колхоза положили в больницу, вроде бы он больный. Ага. Не секретаря, это зама. Ага, тоже там... А застрался врач, уколы дает, вроде больница. Там вообще больницы нету. Амбулаторы пролежали, все. Показали, что они лежат в больнице, вот больная, больница. А кто лежал-то? Председатель колхоза, и это зам председатель. А, ну, они как бы играли в больных, как артисты. Привезли за Шмян, привезли за Стравца, за Союза, за исполкома. Ну, так вот, все люди, это колхозники оказались. Тракторы повыгоняли у лес, целый лес был тракторов заставлен. Привезли новые тракторы со Сморгонь, новые тракторы, ну, вот, пригнали за Шмян, поставили на поля, ага. Как только едет, значит, заводится, уже вроде трогается, но... А тамака тут притягнули тогда, а тамака вообще у мастерни стояла и машины на ремонте, и все. Все повытягивали в кусты. Я якая нястомная фантазія у раённага начальства, і лжэ-крама з сякерамі, і лжэ-бальніца з лжэ-хворымі, і лжэ-шчаслівыя, і лжэ-калгаснікі з лжэ-трактарамі, і сапраўдныя снайперы на дахах з сапраўднымі вінтоўкамі. Міжволі дзіўлюся, няўжо Александр Рыгоравіч такі наіўны, што не заўважыў усю фальш гэтага фарсу? Няўжо не прасёк танную гульню гэтых камедыянтаў? Калі так, дык святы ён чалавек. Але тады ўзнікае другое пытанне. Хто ў Беларусі галоўны начальнік? Лукашэнка ці Шульгін? Пэўна, на Карла Маркса 38 Лукашэнка. А вось на месцах моцна сумняюся. Прынамсі, у гірвятах яшчэ доўга будуць узгадваць дэталі той паездкі. Бывший секретарь партийной организации. Под капельницами чакали. Вот. Ну, как люди, которые можно было пообщаться и что-то могли бы отказать Лукашенко разумное. Вот и все. А он не зашел в больницу. Постоял там и быстренько нас на вертолет. Роли вучили дарыно. Спектакль не отрымал. Не зашел там он туда в больницу. Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік. Чытаем